Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 20 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ambasadorom porozumieć się nie udało. Oczekuje się, że szefowie dyplomacji państw Unii podejmą decyzję o wspólnych zakupach amunicji dla Ukrainy. Polska wspomaga Ukrainę i będzie wspomagać. Jej wygrana jest pod względem bezpieczeństwa najlepszym scenariuszem dla Polski, mówi wicepremier Sasin. Pasażerów kolei Finlandii czekają utrudnienia. Strajkują maszyniści. Sprawa wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy będzie tematem spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Unii w Brukseli. Oczekuje się, że podejmą ostateczną decyzję. Ambasadorzy państw wspólnoty wczoraj nie doszli do porozumienia w tej sprawie. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że dwa kraje nie dały zielonego światła, Holandia i Włochy. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział Beacie Płomeckiej, że chodzi o kwestie proceduralne i że konieczne są konsultacje przede wszystkim holenderskiego rządu z parlamentem. Drugi z rozmówców uważa, że to nie przeszkodzi szefom dyplomacji uzgodnić plan zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Polsce nie podoba się, że plan został okrojony, ale podkreśla, że nie ma czasu na odwlekanie decyzji. Ukraina nie może poddać się rosyjskiemu dyktatowi, powiedział wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który spotkał się z mieszkańcami Wysokiego Mazowieckiego. Podkreślił, że wygrana Ukrainy jest pod względem bezpieczeństwa najlepszym scenariuszem dla Polski. Wspomagamy Ukrainę i będziemy wspomagać Ukrainę i na pewno nie będziemy jej zachęcać do kapitulacji, nie będziemy zachęcać do tego, żeby przyjąć rosyjski dyktat. To nie Ukraina wywołała tą wojnę, tylko Rosja. To Putin jest agresorem. To Putin napadł w 2008 roku na Gruzję, w 2014 roku zaatakował Ukrainę i dzisiaj znowu próbuje Ukrainę zniszczyć i się nie zatrzyma. Nie zatrzyma się. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, jeśli nie zostanie pokonany. I dlatego naszym interesem jest właśnie to, żeby wspomagać Ukrainę, żeby wzmacniać jej możliwości obronne, bo to służy również polskiemu interesowi, polskiemu bezpieczeństwu. Jacek Sasin odwiedził Wysokie Mazowieckie w ramach przedwyborczego objazdu kraju. Szczecin dołączył do polskich miast, które zorganizują Marsz Papieski w niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Rozpocznie się on przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. To bardzo dobra forma zamanifestowania poparcia dla świętego Jana Pawła II, uważa jeden z organizatorów, Bartłomiej Ilcewicz. Widzimy na przykład po Marszu dla Życia w Szczecinie, że dla wielu osób taka forma zamanifestowania pewnych wartości jest bardzo ważna. Liczymy na to, oczywiście robimy teraz wszystko, co z naszej mocy i apelujemy do udziału. To jest marsz ludzi, którzy po prostu chcą pokazać, że Jan Paweł II jest dla nich bardzo ważną postacią. Marsz rozpocznie się o 16:30. Maszyniści fińskich kolei rozpoczynają strajk. Domagają się lepszych warunków pracy. Pasażerów czekają utrudnienia w przejazdach koleją w całym kraju. Fiński operator kolejowy poinformował, że jest mało prawdopodobne, by protest zakończył się, zanim pracownicy nie osiągną porozumienia z firmą. Negocjacje między stronami trwają. Największe różnice dotyczą kwestii tygodniowych godzin odpoczynku. Jeden z największych portali społecznościowych przez 10 lat nieprawidłowo gromadził dane osobowe swoich użytkowników w Holandii. Sąd w Amsterdamie orzekł, że firma Meta, obecny właściciel Facebooka, działała z naruszeniem europejskich zasad przechowywania danych osobowych. Ekspert do spraw RODO Piotr Ślusarz wyjaśnił, że sąd w Holandii stwierdził m.in., że spółka Meta w niewłaściwy sposób dysponowała danymi wrażliwymi użytkowników, udostępniając je w celach marketingowych. Przetwarzano i udostępniano dane osobowe nie tylko samych użytkowników, ale ich znajomych powiązanych z kontem. Użytkownicy mogą ubiegać się o odszkodowanie. Należy pamiętać, że wszystkie firmy świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO, które weszło w życie w 2018 roku. Firma zamierza odwołać się od wyroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Taka jest prognoza synoptyków na poniedziałek. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W górach będzie padał śnieg. Termometry pokażą od około 8 stopni nad morzem, 12 w centrum, do 15 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Hey! Po północy powraca Dym na wodzie z płytą Blood Brothers, którą nagrali wspólnie Mike Zito i Albert Castilla. To amerykańscy gitarzyści i wokaliści w podobnym wieku, tak 50+, co zapewne powoduje, że mają zbliżone upodobania muzyczne. Zresztą znają się ze wspólnych wcześniejszych koncertów. A na tym najnowszym wspólnym albumie pomieścili 11 nagrań, będących współczesną mieszanką bluesa, soulu i gitarowego rocka. But if you play with matches, you're just bound to get burned. I never can be all that you desire. I should know that a fool will never learn. Yes, I know. That a fool never learns. Program trzeci. Take me down to the river once more. Wash my skin and my sins in the water. Let it pour. I need love in my soul. I need love. let my heart lead the way. When my eyes can't see, when I'm blind in the darkness, let your light shine on me. Mike Zito i Albert Castilla ze wspólnej płyty Blood Brothers. Mają oni własną karierę udaną i spore dokonania, no ale jak śpiewali kiedyś starsi panowie, działalność wespół w zespół daje często jeszcze lepsze wyniki. Z Państwa listów internetowych wnoszę, że kwestia powstania zespołu Blackmore's Night nie wywołuje już takich emocji jak przed laty. Pani Jagoda napisała nawet, że artysta to wolny duch i nie wolno nakładać mu uzdy jak koniowi. Co prawda, to prawda. Zresztą Richie Blackmore był takim typem artysty, który raczej nie poddawał się żadnym ograniczeniom i to jego nieposkromiony charakter był główną przyczyną rozpadu najlepszego składu zespołu Deep Purple. No ale to już dawne czasy. Natomiast Shadow of the Moon, debiutancki album Blackmore's Night, wydany w czerwcu 97 roku, wznowiony teraz w nowym miksie. Richie Blackmore i Candice Night w renesansowych szatkach muzycznych. Alone, and she is free. Caution, Jesus. tide, the ebbing waves, the churning, spreading white. Something gone within her eyes, her fingers lifeless stroke the sand. Her battered soul was lost, she was a madman. Silken threads like wings still shine, windsake pleasures still make patterns in a lovely hair so dark and fine. Stands on high beneath the seas, cries no more, her tears have dried. Oceans weep for her, the ocean sighs. Ocean drifts the other moon, the sun has made my Blackmore's Night. No, słychać tam chwilami wielki gitarowy talent Richiego Blackmore'a. Shadow of the Moon, debiutancki album wydany na 25-lecie w nowym miksie. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracamy do no, chyba zdecydowanie najbardziej dyskutowanej płyty tego tygodnia. Tak jak powiedziałem w pierwszej godzinie, inne czasy, inne emocje, no i kto nie weźmie tego pod uwagę, ten może krytycznym okiem i uchem spojrzeć na te najnowsze, nowe wersje nagrań, zwłaszcza tych najbardziej znanych piosenek. Ja będę łagodny dla wielkiego niewątpliwie zespołu U2 i myślę sobie, że może po prostu trzeba poszukać wśród nieco mniej znanych i ogranych pieśni U2. I don't know you, and you don't know the half of it. And a star and roll played the bad guy who walked off set. They say be careful where you aim, cause where you aim you just might hit. You can hold on to something. in so tight, you've already lost it. Dragging me down, that's not the way it used to be. You can't even remember what I'm trying to forget. It was a dirty day. Yeah, dirty day. You're looking for explanations. Yeah, I don't understand. If you need someone to blame, just throw a rock in the air, you'll hit someone guilty. Program trzeci. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, check your change. Dressed up like a car crash. Your wheels are turning, but you're upside down. You say when he hits you, you don't mind. Because when he hurts you, you feel alive. Oh no. Is that what it is? Red lights, gray morning. You stumble out of hole in the ground. A vampire or a victim. It depends on who's around. Used to stay in to watch the adverts. You could lip sync with the talk shows. And if you look, you look through me. touch you, you don't feel a thing. If I could stay. I could stay, I could stay, if I could stay. Far away, so close, up with the static and the radio waves, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you listen, I can't call. And if you jump, just might fall. And if you shout, I'll only hear you. If I could stay. If I could stay, and the day would keep its trust. If I could stay with the demons you drive, stay with the spirit I found, stay in the night would be enough. No one around, just the bang and the clatter as an angel runs to ground. Just the bang and the clatter as an angel hits the ground. Jeden ze słuchaczy napisał mi, że jego płyta zawiera tylko 20 piosenek. To możliwe. Są wersje tego wydawnictwa YouTube i kompaktowe, i winylowe. Zupełnie niepotrzebnie, bo to tylko zamieszanie czyni. Wersja 40 utworów wydaje mi się jest tą zasadniczą, pełną, i tam należy szukać tych piosenek z mniej znanych i mniej ogranych. Na zakończenie wracamy do nowego albumu zespołu RPWL. You It's not by chance we walk this way. All this way to the unknown. Hey, she said, come and help me out of here. I'm stranded without you. Crime Scene, scena zbrodni, to kolejny koncepcyjny album zespołu RPWL, tym razem opowieści kryminalne, no ale jak Państwo słyszą, dość łagodne tekstowo i muzycznie. Niemiecki zespół po wydaniu albumu wyrusza oczywiście na trasę koncertową. W połowie kwietnia zagra 3 koncerty w Polsce, w Warszawie, w Piekarach Śląskich i w Suchym Lesie obok Poznania. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Yeah. they can call their home. Watch them pay tag, look how they